महाभारत विराट पर्व दसमोध्याय। सहदेव का राजा विराट के साथ वार्तालाप और गौओं की देखभाल के लिए उनकी नियुक्ति। वैशंपायनवाच सहदेवोपि गोपानां कृत्वा वेशमनुत्तमं भाषां चैषां समास्थाय विराटम उपयादत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नंतर सहदेव भी ग्वालों का परम उत्तम वेश बनाकर उन्हीं की भाषा में बोलते हुए राजा विराट के यहाँ गए। गोष्ठमासाद्य तिष्ठन्तं भवनस्य समीपतः राजाथ दृष्ट्वा पुरुषान् प्राणिरोहं प्राहिणोज्जात विस्मयः। राजभवन के पास ही गौशाला थी, वहां पहुंचकर वे खड़े हो गए। राजा उन्हें दूर से ही देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उनके पास कुछ लोगों को भेजा। तमायांतम अभिप्रेक्ष भ्राजमानम नरर्षभम समुपस्थाय वही राजा पप्रक्ष कुरुनंदनम। अपने सेवकों के बुलाने पर उनके साथ दिव्य कांति से सुशोभित नरश्रेष्ठ सहदेव को राजसभा की ओर आते देख राजा विराट स्वयं उठकर उनके पास चले गए और कुरुकुल को आनंद देने वाले सहदेव से पूछने लगे। कस्य वा त्वं कुतो वा त्वं किं वा त्वं तु चिकीर्षति नहि मे दृष्टपूर्वस्त्वं तत्त्वं ब्रूहि नरर्षभ। पुरुष प्रवर, तुम किसके पुत्र हो, कहाँ से आए हो और क्या करना चाहते हो? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा है, अतः अपना ठीक ठीक परिचय दो। संप्राप्य राजनम अमित्रतापनम ततो ब्रविन्मेघमहौघनेश्वनः वैश्योऽपि नाम्नाहम् अरिष्टनेभिः। गौसंख्य आसम कुरपुंगवानाम वस्तुं त्वयिच्छामि विशाम वरिष्ठ तान राजसिंहान नहि वेद्मि पार्थान न शक्यते जीवितुमस्य कर्मणा न च तदन्यो मम रोचते नृपः। शत्रुओं को संताप देने वाले राजा विराट के निकट पहुंचकर सहदेव मेघों की घनघोर घटा के समान गंभीर स्वर में बोले, महाराज, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम अरिष्टनेमि है। निवशेष्ट, मैं कुरुवंश शिरोमणि पांडवों के यहाँ गौओं की गणना तथा देखभाल करता रहा हूँ। अब आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि राजाओं में सिंह के समान पांडव कहाँ हैं यह मैं नहीं जानता। बिना काम के जीविका चल नहीं सकती और आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद नहीं है। विराट वाच तम ब्राह्मणो यदि वा क्षत्रियोसि समुद्र नेमेश्वर रूपवानसि आचक्षमे तत्व ममित्र कर्षन न वैश्य कर्म त्वयि विद्यते समम्। विराट ने कहा, शत्रुतापन, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हो। समुद्र से घिरी हुई समूची पृथ्वी के सम्राट की भांति तुम्हारा भव्य रूप है, अतः मुझे अपना ठीक ठीक परिचय दो। यह वैश्य कर्म गोपालन तुम्हारे योग्य नहीं है। कस्याशिराज्ञो विषयादिहागतः किं चापि शिल्पं तव विद्यते कृतं कथं तुमस्मान् निवस्यसे यदा सदा बताव किं चापि तवेह वेतनम्। तुम किस राजा के राज्य से यहाँ आए हो और तुमने किस कला की शिक्षा प्राप्त की है? बोलो, हमारे यहाँ कैसे सदा रह सकोगे और यहाँ तुम्हारा वेतन क्या होगा? सहदेव उवाच पञ्चानां पांडुपुत्राणां ज्येष्ठो भ्राता युधिष्ठिरः तस्याष्टशतसहस्रा गवां वर्गा शतं शतं। सहदेव बोले, राजन, पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर हैं, उनके पास एक प्रकार की गौओं के 800,000 झुंड थे और प्रत्येक झुंड में 100-100 गायें थी। अपरे शतसहस्रान् द्विस्तावन्तरस्तथा परे तेषां गोसंख्या आसं वै तन्ति पालेति मां विदुः भूतं भव्यं भविष्यं च यच्च संख्यागतं गवां नमेत्य विदितं किंचन समन्ता दशयोजनम्। इनके सिवा दूसरे प्रकार की गौओं के 100,000 झुंड तथा तीसरे प्रकार की गौओं के उनसे दुगने अर्थात 200,000 झुंड थे। प्रत्येक झुंड में 100-100 गायें थी। पांडवों के उन गौओं का मैं गणक और निरीक्षक था। वे लोग मुझे तंत्रपाल कहा करते थे। चारों ओर 10 योजन की दूरी में जितनी गौएं हो उनके भूत वर्तमान और भविष्य में जितनी संख्या थी है और होगी उन सबको मैं जानता हूँ। गौओं के संबंध में तीनों काल में होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे ज्ञात न हो। गुणा सुविदिता शासन मम इतस्य महात्मनः असक्रे स मया तुष्टः कुरुराजो युधिष्ठिरः क्षिप्रं च गावो बहुला भवन्ति न तासु रोगो भवति ह कश्चन तैस्तैरुपायैर्विदितं ममैतम् एतानि शिल्पानि मयि स्थितानि ऋषभांश्चापि जानामि राजन् पूजितलक्षणान् येषां मूत्रं मुप्राघ्राय अपि वन्ध्या प्रसूयते। महात्मा राजा युधिष्ठिर को मेरे ये गुण भली भांति विदित थे। वे कुरुराज युधिष्ठिर सदा मेरे ऊपर संतुष्ट रहते थे। किन किन उपायों से गौओं की संख्या शीघ्र बढ़ जाती है और उनमें कोई रोग नहीं पैदा होता यह सब मुझे ज्ञात है। महाराज ये ही कलाएँ मुझमें विद्यमान है। इनके सिवा मैं उन उत्तम लक्षणों वाले बैलों को भी जानता हूँ जिनके मूत्र को सूंघ लेने मात्र से वंध्या स्त्री भी गर्भधारण एवं संतान उत्पन्न करने योग्य हो जाती है। विराट वाच शतम सहस्राणि समाहितानि सवर्ण वर्णस्य विमिश्रितान् गुणैः पशून सपालान् भवते ददाम्यहम् तदाश्रया मे पशवो भवन्ति। विराट ने कहा तंत्रपाल मेरे यहाँ 100,000 पशु संग्रहित हैं। उनमें से कुछ तो एक ही रंग के हैं और कुछ मिश्रित रंग के। वे सब विभिन्न गुणों के से संयुक्त हैं। मैं उन पशुओं और पशुपालों को आज से तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे पशु अब से तुम्हारे ही अधीन रहेंगे। वै सम्पान वाच तथा स राज्यो विदितो विषाम पतेर्वास तत्रैव सुखम नरोत्तम न चैन मंडेपि विदु कथंचन प्रादाच्य तस्मै भरणम यथेप्सितम्। वै सम्पान जी कहते हैं इस प्रकार प्रजापालक राजा विराट ने अपरिचित रहकर नरश्रेष्ठ सहदेव वही गौशाला में रहने लगे। दूसरे लोग भी उन्हें किसी तरह पहचान न सके। राजा ने उनके लिए उनकी इच्छा के अनुसार भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। इति श्री महाभारती विराट परवड़ि पांडव प्रवेश परवड़ि सहदेव प्रवेश 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में सहदेव प्रवेश विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ।